bizim köyler uzaktır. Uzaklardan daha uzaktır. Çünkü onun yakınını başkası almıştır. Kim utanır bilmiyorum. Ne uzaktır şu mağaraşa, benim köyüm dertli köyüm. Yol bitmiyor koşa koşa, yol bitmiyor koşa koşa, aman köyüm yiğit köyüm. Ocaklar tezek dolu, ocaklar tezek dolu, gözlerimle gider külü. Tezek mal gübresidir. Çamurdan çıkılmaz yolu, eyvah köyüm yiğit köyüm. Sok kömürünü bilmez. Avukat yer parasını, avukat yer parasını, muhtar eker merasını. Kimse sarmaz yarasını, kimse sarmaz yarasını, aman köyüm, eyvah köyüm. Savaş gelince köy köydür, seçim olunca köy köydür, aman aman aman aman. Bundan gayri hiçbir şeydir, eyvah köyüm yiğit köyüm. Aslan postu kürkü yoktur, suyu yoktur, parkı yoktur, bir esirden farkı yoktur, aman köyüm yiğit köyüm. Öleceğim ben yoluna, aslan köyüm canım köyüm. Köyüm köyüm nazlı köyüm. İstanbul'un şosesi var, gizli gizli köşesi var, oy oy. Şehirlerin neşesi var, eyvah köyüm yiğit köyüm. Üç jandarma bir karakol, yumurtası tavuğu bol. Ne okul var ne düzgün yol, ne okul var ne düzgün yol, eyvah köyüm yiğit köyüm. Mahsuni köye giderim, Mahsuni köye giderim, kör oldu dualar pederim, oy. Elbet bir gün Allah kerim, elbet bir gün Allah kerim, sen üzülme aslan köyüm. Köyüm köyüm nazlı köyüm. Hocalar takke bilir, Şam'ı bilir, Mekke bilir. Doktor bilmez tekke bilir, doktor bilmez tekke bilir, eyvah köyüm nazlı köyüm, köyüm köyüm canım köyüm. Sırtına abalar giyer, haklarını başkası yer. Tarhanaya şeker bir der, tarhanaya şeker bir der, eyvah köyüm yiğit köyüm, köyüm köyüm nazlı köyüm.